Linde met het NOS-journaal. Noord-Korea heeft een raket afgevuurd in de richting van Japan. Het lijkt erop dat de raket over het land vliegt en in de Stille Oceaan terechtkomt, meldt persbureau Reuters. De Japanse overheid komt later met meer informatie op een ingelaste persconferentie. Bij een busongeluk in Ecuador zijn twee Nederlandse toeristen om het leven gekomen. Het zijn een vrouw van 74 uit Haarlem en een man van 73 uit Hilversum. 12 andere Nederlanders zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. 2 gewonden zijn er slecht aan toe. Donald Trump klaagt CNN aan voor laster. De oud-president vindt dat de zender hem in een kwaad daglicht stelt vanwege zijn eventuele deelname aan de volgende presidentsverkiezingen. Trump eist een schadevergoeding van CNN van $475 miljoen. De oud-president heeft vaker tegenstanders aangeklaagd. Een zaak tegen onder andere Hillary Clinton is onlangs verworpen door de rechter. De gekidnapte directeur van de kerncentrale in Zaporizhia in Oekraïne is weer vrij, meldt de internationale atoomwaakhond IAEA. Zaterdag werd hij door Russische militairen meegenomen. Hij zou zijn ondervraagd. De Oekraïnse kerncentrale is de grootste van Europa en is sinds maart in de handen van de Russen. 8 restaurants hebben een schikking getroffen met hun energiemaatschappij over de hoge rekening voor gas en elektriciteit. Omroep Flevoland meldt dat de horecazaken een contract hebben bij Holland Energie. 1 restauranthouder zag zijn voorschot stijgen van 3.000 naar €12.000 per maand. De restaurants maakten bezwaar, maar dat leverde niets op. Nu is er een schikking. Waar die precies uit bestaat, is niet bekend. Het weer, het koelt af naar 6 graden tot 11 aan zee vannacht. In de loop van de nacht kan er nevel of mist ontstaan. Morgen begint de dag vrij zonnig, later meer bewolking. En het is tussen de 17 en 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Afro Tros. Ik vind het wennen, maar ik weet inmiddels dat het niet altijd lachen en luid gedoe hoeft te zijn. Dat het ook met verdriet kan en stil. Aan dat stoere altijd vrolijke weglachen en doorpakken hangt ook een prijskaartje. Werken helpt, lachen verdringt de pijn. Ik ben bang om door de mand te vallen. Zie je nou wel dat mensen kan helemaal niet acteren. Ben bang om verdom versleten te worden en bang om mensen te kwetsen. Boodschap, een boodschap. Ja, 1 ons filet Amerikaan, dat is een boodschap. Ik vertel gewoon iets. Het gaat over het leven, over acteren, over verlies. Ik zoek niet naar een nieuwe liefde, maar ik zoek ook niet wel. Dit is de hartslag van actrice Loes Luca. Je weet wel, die Rotterdamse met de lach aan haar kont. Ze speelde glansrollen in Het schaap met de 5 poten. Ja, zuster, nee, zuster, mi vida, te veel om op te noemen. Ze geeft steeds meer ruimte voor de pijn en voor de realiteit. Dus nu is er de voorstelling Uit het hoofd. Een ode aan haar opoe, haar vader, haar moeder en, dat zal ze zelf denk ik niet zo snel zeggen, daarom doe ik het maar, een ode aan haarzelf. Oh. Misha. Gesprek op het ritme van je leven. Loes, fijn dat je er bent. Dank je. Hoe gaat het met je? Ja, prima. Gaat eigenlijk wel prima. Ik heb deze week wel een hele drukke week. We spelen 5 keer deze week. Dat is eigenlijk best voor een bejaarde. Ja, je zou het niet zeggen, maar dat vind je jezelf wel een bejaarde? Nou, dan, op het moment wel, want ik wou het er niet over hebben, maar op het moment ben ik geblesseerd door een fietsongeluk. En loop ik als een bejaarde. Ik heb nog net geen rollator, maar oké. Okay, met pijnstillers erin kan ik toch spelen 's avonds. En dat doe ik graag. Ja, want je zei het zelf aan het begin, van ik vind het wennen, maar ik weet inmiddels dat het niet altijd lachen en luid en gedoe hoeft te zijn. Wanneer kwam dat inzicht voor jou? Ik denk dat ik best wel veranderd ben door de dood van Harold, mijn man. Die is in 2008 overleden. En ik denk dat ik toen anders tegen het leven en de dood ben aan gaan kijken. Want daarvoor? Ja, was het leven gewoon zoals het was. En we hadden er natuurlijk wel eens over hoe het zou zijn als wij dood zouden zijn. Maar dat was nog lang niet. En nee. Toch was het er opeens. En dat is nu? 14 jaar geleden. 14 jaar geleden. Ja. Ja. Als je dan terugkijkt op zo'n hele periode van daarna, hoe verloopt dan zo'n proces van? Ja, eerst is het heel onwerkelijk. Onwezenlijk. Wezenloos. En op een gegeven moment wordt het werkelijk. Dan is het er. Dan weet je dat die nooit meer komt. En dat is best heel verdrietig. Maar goed, we zijn 14 jaar verder. Ik lig niet elke avond te snikken in mijn kus, hoor. Ik heb een goed, rijk gevuld leven met prachtige vrienden. Ik heb een prachtig zelfgemaakt kind en nog wat aanverwanten. Mijn kind heeft 3 halfbroers. En dan zijn er ook nog de kinderen van Harold. Dat zijn er ook 3. Dan is er een adoptiezoon en een adoptiemeisje. Niet echt geadopteerd uit een ander land, maar in ons hart. Dat ze nog meedoen in de Tupperwares met eten en de winterjassen en de schoenen. Oh, dat klinkt echt als een heel rijk gevuld leven. Is ook. Het zijn 9 kinderen. Ja. Je zegt ook, ik ben bang om door de mand te vallen. Zie je nou wel dat mens kan helemaal niet acteren? Maar merk je niet dat je dat minder hebt? Ja, het wordt wel minder met de jaren. Maar het heeft een naam. Het vindt een prachtige naam. Het imposter. Ja, imposter. Ja, maar dat hebben heel veel mensen. Dus dat je denkt, oh god, ik kan het eigenlijk niet. Maar ik bluf me door het leven. En dat straks gaan ze begrijpen dat het maar bluf is. Had je dat ook weer met de laatste voorstelling? Met die voorstelling die je nu speelt? Nee, want dat is zo dicht op de huid. En daar komt geen bluf meer aan te pas. Dat is best wel een naakte voorstelling, zeg maar. Ja, ik heb een pak aan, hoor. Schrik niet, mensen. Er zijn nog steeds kaarten. Schrik niet, er zijn nog kaarten. Nee, maar het gaat over een meisje wat opgroeit in het naoorlogse Rotterdam. En dat meisje lijkt verdomde veel op mij. Ja. En ik heb gewoon Maria. Maria zei op een gegeven moment. Jij hebt. Nee, de eerste 9 jaar van je leven heb jij niet eens een eigen kamer gehad. Sliep jij op de bank in de achterkamer. En jij vertelt het alsof het heel normaal is. Ja, maar dat is ook voor mij heel normaal. Wij woonden bij opoe en ik sliep op de bank. Nou en? Prima, ik had een prima leven. Opoe was grandioos. En toen zei ze, ja, jij hebt zo'n gek leven gehad. Jij vertelt het allemaal maar alsof het allemaal maar heel tussen neus en lippen door heel gewoon is. Het is niet gewoon, Loes. Maria is dan Maria Goos, hè? Maria Goos. Ja, dus toen zijn wij met elkaar 2 weken naar Parijs gegaan, omdat we niet gestoord wensten te worden. Want thuis is er altijd wat. Mm-hmm. Maar in Parijs niet. En daar heb ik ook een jaar au pair geweest. En Maria wilde wel mee in die trip down memory lane. Dus daar werkten we iedere dag. En daarna gingen we natuurlijk heel lekker eten. Ja. En wandelen. Maar het was heel inspiratievol om dat met z'n tweetjes te doen, die 2 weken lang. Ja, inspiratievol, maar ik denk ook wel confronterend. Nou, nee, want ik vertelde haar in principe gewoon mijn leven. Ja, dat is voor mij, ja, appeltje, eitje. En komen er dan geen emoties omhoog als je over je eigen leven? Nee, ik kwam eigenlijk pas later toen Maria het op had geschreven. Ja. En door Maria haar schrijven heb ik me gerealiseerd dat mijn opoe, dat is mijn overgrootmoeder, daar woonden wij de eerste 9 jaren van mijn leven bij in, dat die van heel groot belang is geweest. Dat mijn veiligheid was. En toen zij doodging na 9 jaar, dat toen eigenlijk de grond onder mijn voeten weg was. Want toen woonde ik alleen nog maar met mijn vader en moeder. En die hadden het heel druk met zelf dingen uit te zoeken. Die waren eigenlijk te jong? Niet toe aan kinderen? Nou, mijn mama was 19 en mijn vader was 22 en mijn vader was homoseksueel. Ja, dat doet er verder, is niet van belang. Ik bedoel, hij heeft hem wel overeind kunnen krijgen van mijn moeder. Want zoals je ziet, zit ik hier. En hij was in het begin biseksueel, later helemaal niet meer. Was hij echt wel alleen maar van de mannen. 19 jaar, wat weet je dan? Zo'n kind vlak na de oorlog. Mama wist van toeten nog blazen en ze is altijd op de vingers gekeken eigenlijk. Eerst door opoe, want als mijn moeder mij een standje gaf, dan kwam opoe en die zei, ga je gauw, kijk nou toch eens, je weet half niet wat een lief kind als dat jij hebt. Ze kreeg altijd op de donder. En later van de eind op de donder, maar in ieder geval liefdevol, maar ze werd in de gaten gehouden. En toen opoe dood was, nam haar moeder die rol over en ging ik ook, was heel veel bij oma. Nou ja, zoals jij dat nu dan vertelt, en als je ook zo bent van dingen weglachen of dingen grappen overmaken, dat je dan, als je het pas later dan in het verhaal ziet, of je gaat het zelf spelen, dat je dan pas doorhebt van, dat was toch best pittig. Best pittig, ja, dat klopt. Ja. Zo is het eigenlijk gegaan. Ik heb tijdens de repetities ook best wel ik ben best wel geëmotioneerd geweest. Maar dat is niet meer. Inmiddels werkt het louterend. Want ik heb het natuurlijk over mijn moeder die dementeerde. En die ik in het huis heb moeten doen. Wat ik verschrikkelijk vond. Want ja, dat zou nooit. Ik zou haar nooit in een tehuis stoppen. Nooit. Maar ja. Had je dat beloofd aan haar? Aan mezelf. Aan jezelf. En ook zij heeft ook gezegd, als ik dementeer en ik moet naar het tehuis, dan maak je me maar dood. Ja, dat is ook leuk, hè? Maak me maar dood. Hoe Leg dan? Ja. Met een kussen erop. Oh, ja, dat was ook al bepaald. Ja. Ja, vond ik ook gemeen van. Dus zeg, mam, dat kan toch niet? Of gemeen, maar dom eigenlijk. Dat doe je natuurlijk niet. Maar goed, ze werd zo dement. En ik heb het echt heel lang volgehouden om thuis voor haar te zorgen. Maar ik raakte op een gegeven moment, kon je mij bijna in een inrichting stoppen. Want ik ben en ongeduldig en ik wil de regie graag in handen hebben. Nou, dat met iemand die dementeert, dat gaat niet. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. Sorry, ik ging echt dwars doorheen. Wat wilde jij nog zeggen? Nou, ja, dat weet ik niet meer. Dat is ook niet belangrijk. Nu ben je zo geschrokken. Ja, ik ben zo geschrokken. Ik wil naar huis. Dat is nou een bumper. Oh, is een bumper. Nou, maar inmiddels werkt de voorstelling dus louterend. Louterend, Omdat ik vind het een ode, jij zei aan mezelf... maar ik vind het meer een ode aan Harold en aan mijn moeder... en opoe en mijn vader. Geeft het dan ook meer voldoening om iets te spelen wat heel erg... over jouzelf gaat? Nou, ik merk dat het mensen best aangrijpt. En dat mensen wel blij en ook verdrietig soms. Of herkenning. Verdrietig, ze gaan niet huilend de zaal uit. Absoluut niet, want er valt ook best wel wat te amuseren, zeg maar. Ja. Maar ik merk toch dat heel veel mensen... Ja, mensen hebben ook... Andere mensen hebben ook iemand verloren. Of kennen ook iemand die dementeert. Of afscheid nemen, moeten nemen. Dus het is... Het werkt, denk ik, voor het publiek ook louter, dat merk ik. Want als je dan na afloop van zo'n voorstelling... dan komen mensen naar je toe. Ja. En dan zeker, dat is mijn eigen ervaring ook... als je iets maakt wat heel erg vanuit jezelf komt... dan komen mensen ook met hun eigen verhalen. Zeker. Ja. Die moet je allemaal aanhoren. Ja. Vind je dat niet vervelend? Nee. Nee? Nou, als ik echt geen zin... als ik een slechte bui heb of zo, wat ik niet veel heb, hoor... want ik vind de mensen die komen altijd heel erg lief... Dan ga ik niet naar voren. Dat kan natuurlijk ook als ik er niet aan toe ben. Ja. Maar meestal ga ik wel even naar voren. Dit zijn de reacties die jij krijgt op social media. Zojuist het interview bij Galit gezien. Prachtig en ontroerend. Dank u voor uw inspiratie. Door u ben ik begonnen met spelen. Pracht van een voorstelling. Je bent een prachtmens in wat je doet en hoe je bent. Een van de beste actrices in Nederland. Loes Luca vertelt in Uit het Hoofd haar levensverhaal... in een sprankelende theatrale vorm. Luca is heer en meester over de tekst. Uit het Hoofd is een sympathieke voorstelling... over een stotterend meisje dat artiest wordt. Loes Luca schittert in het theater. Wat ben je toch een leuk mens en goede actrice. Uit het Hoofd met Loes Luca en Kaatje Kooi is een briljant idee dat briljant is gerealiseerd. Wat een mooi stuk en wat een fenomenale hoofdrolspeler. Ik heb genoten, gelachen, geleerd en meegevoeld. Een prachtige oprechte voorstelling. Hashtag Loes Luca. Nou, dan kun je nog zitten, hè, met al die veren. Wie zijn die mensen die dat voorlezen? Die mogen wel eens een cursus praten krijgen. Nee, dat zijn Google-stemmen. Ja, oh, verschrikkelijk. Mijn god. Maar je krijgt wel veren, toch? Huh? Je krijgt wel veren. Ja, ik krijg wel veren, ja. Ik kan bijna niet meer zitten. Ben je iemand die dan de recensies meteen uitpluist... als de voorstelling is geweest? Nou, ik vond bij deze voorstelling... dacht ik wel van, oh, ik hoop wel dat ze het mooi vinden. Want ik had toch het gevoel, als ze het niet mooi zouden vinden... dat ze mij niet leuk zouden vinden. Als het zo persoonlijk is. Ja, precies. Ja. Dus ik was wel benieuwd, maar het is allemaal goed gekomen. En je zegt ook van... Er was één hele rare recensie in de Trouw. Ja, de Trouw, die dacht echt, tenminste, zo las ik het... Ja. Dat dus mijn tegenspeelster die zegt... ik ben door de producent meegestuurd... omdat mevrouw Loes niet helemaal mee is wat ze geweest is. Die dat echt gelooft. Oh. Dat begrijp ik niet van de recensent. Nou, zij is natuurlijk helemaal niet meegestuurd door de producent. Nee, het is een grap, vorm, het is een vorm, ja. Ja. Dat vond ik zo gek. Maar verder waren de recensies... en deze ook, hoor. Het was allemaal wel heel lovend. Je zegt ook aan het begin, aan dat stoere, altijd vrolijke weglachen... en doorpakken hangt ook een prijskaartje. Wat is dat prijskaartje dan? Ja, je loopt jezelf soms voorbij en anderen... omdat je te hard gaat en te veel wil. Ik wil heel veel. Ik laat de dag niet zomaar voorbij gaan. Geen enkele dag. Als ik wel eens uitslaap, voel ik me vaak schuldig... dat ik te lang op bed heb gelegen. Wat had je allemaal niet kunnen doen in die tijd. Ja, ik doe ook heel veel. Ik ben de hele dag bezig. Ja? Ja, de hele dag. Maar met wat dan? Bijvoorbeeld nu zitten we aan het eind van een dag. Wat heb je gedaan? Vanmorgen ben ik naar de fysiotherapeut gegaan. Toen ben ik henna gaan kopen om mijn haar te verven. Ik ben naar de biologische kippenboer gegaan om kippensoep. Want morgen spelen we in Overasselt en daar kan je nergens eten. Dus dan maak ik lekker pindasoep. Ik ben naar de koekelaar gegaan om cadeautjes te kopen voor 2-jarige mensen. Ik ben naar de Issy-Paris gegaan omdat ik mascara-rollers nodig had. En ik ben naar de T-Mobile winkel gegaan omdat er iets mis is met mijn telefoon. Toen heb ik thuis de kip in de pan gedaan en tegen mijn buurman beneden gezegd: wil jij die over een uur uitzetten? Toen heb ik even snel een kopje koffie gedronken en toen ben ik hier naartoe gekomen. Jeetje. Ja hoor. Ja. Ik laat de dag niet onbenut. Nee, precies. En ik bel in de auto, bel ik dan ook veel. Met losse handjes. Hè. Ik bedoel niet. Ik heb, hoe heet het? Een handsfree. Car kit. Car kit, ja. Car kit. Ja. Ik heb me wel in de auto opgemaakt. Oh. Dat mag niet van mijn kind. In de file. Hoor je dit geluid? Dit was wel echt een heel raar geluid. Wat was dat? Ja, ik ga het nog een keer laten horen. Is het de zee of is het iemand die heel snel een emmer leeggooit? Dit is net een spelletje, wordt dit. Ja. Dit is een gordijn. Hè? Ja. Doe nog eens. Ja, ik doe het nog een keertje, want het is echt, ik vind het zelf ook moeilijk, hoor. Nou. Nee, hè? Een gordijn, omdat dat een rol ook heeft in jouw voorstelling. Omdat jouw opa haar handen afveegde aan de gordijnen. Ja. Maar niet op nadat deze manier, denk ik. Nadat ze een visje heeft gegeten. Hè? Ze had zo'n makreeltje uit een krantje. Die vrat ze dan lekker op. En dan veegde ze de handen af aan de gordijnen. En dat moest mijn moeder wassen. Dus dan zei ze ook, oma. Maar ja, ook kon oma helemaal niks schelen. Wat voor vrouw was ze? Oma? Ja. Heel lief. Ja, god, ik was van mijn eerste tot mijn negende. Dus altijd, als ik wakker werd, dan mocht ik mijn ouders niet wakker maken. Maar oma wel. Dus dan liep ik naar de voorkamer. Daar lag opoe in de andere kant van het alkoof. En die sliep met de rode portemonnee onder de kussen. En haalden ze de portemonnee tevoorschijn. Dan kreeg ik de sleutel van de kast. En de kast van de trommel, mijn kakies. En dan mocht ik van opoe een kaki. En ik mocht altijd op schoot bij opoe. En die was gewoon veilig. Die hield zielsveel van me. En ik ook van haar. En die twee in de achterkamer, ja, die hadden een ander leven. Ja, dus gewoon heel veel geborgenheid. Zeker. Van haar. Ja. Ja. Ben jij ook zo als oma nu? Ik ben geen oma. Je bent helemaal geen oma? Nee, de stiefkinderen hebben kinderen, maar die wonen in Zaandam. Dus ik ben wel oma Loes, maar ik bemoei me er niet mee en ik pas ook niet op. Ik brei wel voor ze. Nina wil geen kinderen vanwege de wereld. En dat heeft ze groot gelijk in. Want het is verschrikkelijk eigenlijk allemaal om nu nog een kind op de wereld te zetten. Dat is vrij onverstandig. Maar goed, ik begrijp ook wel als het gaat kriebelen dat je dat wil. Maar bij haar gaat het dus niet genoeg kriebelen. Dus ik word geen oma, maar ik heb veel jong volk om me heen. En ik brei vooralsnog voor andere kindjes. Ik geef altijd zelfgebreide op 4 pennen babyschoentjes voor elke nieuwgeborene. Ik wilde deze draaien, Meid van de Straat. Oh, mooi. Wil jij daar zelf nog iets bij zeggen? Heb je die van mij en mijn moeder? Ja. Oh, lief. Meid van de Straat gaat niet over mij. Nee. Het gaat over een meisje van lichte zeden. Maar goed, samen met mijn moeder zingen, dat heb ik tot heel lang in haar dementie nog kunnen doen. Wij hebben zelfs samen met mijn zangman, hebben wij en mama, met z'n drieën, traden wij eens in de zoveel tijd op in haar verzorgingstehuis. En dan zong ze de sterren van de hemel. Er kwam geen zinnig woord meer uit. Maar de coupletten van dit lied en van vele andere liedjes kenden ze zo allemaal uit haar hoofd. Ach, meisje, als ik je 's avonds zie gaan, zo gehuld in je mantel van zij, dan kan ik wel huilen om jouw droef bestaan. Dan heb ik zo'n diep medelijden. Want je bent maar een speelbal voor een iedere man. Maar eens komt de tijd, dan kijkt niemand je aan. Want je bent maar een meid een speelbal voor het moment van plezier. Denk eens aan als een man ooit eens trouwen gaat, dan trouwt hij toch nooit met een meid van de straat. En dan denk je, waarom was ik zo dom? En je huilt bittere tranen van leed. Als je meisje lief, je bent maar een slet, zo geschminkt en opzichtig gekleed. De weg die je wandelt, die is toch zo slecht, je komt in een afgrond terecht. Laatst kwam je eenvoudige zuster voorbij, die een man heeft en kinderen, maar ach, wat heb jij? Want je bent maar een meid die men vergeet. Een speelbal voor het moment van plezier. Denk eens aan als een man ooit iets trouwen gaat. Dan trouwt hij toch nooit met een meid van de straat. En dan denk je, waarom was ik zo dom? En je huilt bittere tranen van leed. Als je een bruidspaar ziet gaan en jij blijft staan als een meid. Meid van de straat van Loes Luca en haar moeder. En Loes Luca is hier mijn gast bij Misha. En dit is van het album Wenend in het Portaal. Dat je samen met je moeder opnam toen ze 72 was. Ja, maar daar word ik wel weemoedig van dit. Dat is wat ik wel... Ik mis mijn moeder. Ja, ik mis mijn moeder al 8 jaar. Want ze was al 8 jaar niet meer mijn moeder. Maar dat tweede stem zingen, dat ze is met mijn tweede stem is weg. Want hoe lang geleden is ze overleden? Ze is in maart overleden. Maart, ja, nog niet zo lang geleden. Nee, maar het was wel. Ik heb er heel erg veel vrede mee dat ze gegaan is. Want ik vond het mensonterend hoe zij eraan toe was. Het was eigenlijk nog alleen maar een leeg stukje vlees wat zich lag te bevuilen. Hmm. En dat gunde ik daar niet. En mezelf ook niet. Dus de begrafenis was prachtig. Het was een dag waar ze zelf heel graag bij had geweest met een glaasje witte wijn. Ja? Ja, het was heel gezellig. En doordat heel Nina, mijn dochter, een hele foto-expositie... of hoe zeg je dat, een foto... Ja, een soort van collage die voorbij komt. Die kwam voorbij. Ja. En een vriendin van mij, documentairemaakster, had een filmpje nog van mijn moeder door de jaren heen. Dus ik had het eerder het gevoel dat ik mama weer een beetje terug had. Oh. In plaats van dat ze weg was. Ja. Maar ze is weg. Maar goed, ze was al zo lang weg. En ik heb het vreselijk gevonden, dat dementeren... en dat elke dag een stukje afscheid moeten nemen van je moeder. Vreselijk. Is dat het ergste? Van elke dag inderdaad een stukje? Vond ik verschrikkelijk. Wat weg is. Ja. Vreselijk. Vreselijk. Het is echt zo'n onomkeerbaar proces. Ja. Ja. Heel naar. Want heb je als kind ook al gezongen met je moeder? Ja. Ja? Dan kom ik sowieso uit een zangfamilie. Oma en tante zaten allemaal in een socialistisch koor. Dus er werd altijd gezongen bij ons thuis. En ook wel eens tegen de klippen op. Dat je in de gang je jas ophangt en denkt, oh nee, niet weer. Daar gaan we weer. Maar goed, inmiddels is het eigenlijk heel erg leuk. Vind ik het heel erg leuk dat dat zo is. Ja, en wat bijzonder dat ze dat kon nog. Ja, en toch toen ze dementeerde. Ze kreeg de stem. Ze hield ook nog steeds haar stem. En op het eind van haar dementie, toen kon ze die twee. Dus dan begon, zette ze in. En dan zei ik, terwijl we zongen, nee, mam, tweede stem. En dan. En dan ging ze weer. Maar ik moest wel om de drie regels zeggen: mam, tweede stem. Anders was ze het vergeten. Zong ze gewoon mee. Ja. En hoe ben jij ooit begonnen met acteren? Ik denk thuis al. Ja. Maar dat, ja, dat denk ik. Ik weet wat ik weet. Wat ik zelf weet is dat ik naar de zondagschool ging en dat ik meeging op kamp. En dat daar zo'n bonte avond was. En dat ik daar. Ik had een heel verhaal van. Uit mijn hoofd geleerd van Godfried Bomans, de 100-jarige. Dat ging ik voordragen. Maar ik hoor van mijn tante Wil en haar vriendin. Ze zei, toen jij 7 was, toen moesten wij op de trap gaan zitten. En dan moesten we naar jou kijken. En dan deed jij het hele songfestival met alle landen. En dan moesten wij applaudisseren. Verplicht ook. Ja. Dus het zat er denk ik al vroeg in. En mama zegt altijd dat ik op mijn 9e zei dat ik toneelspeelster wilde worden. Wat mooi dat het dan gelukt is. Het is gelukt. Ja. Maar heb je het ook altijd even leuk gevonden om te acteren? Over het al, ik ben heel gek op mijn werk, maar er zijn wel eens producties die gewoon niet lukken. Gebeurt godzijdank even afkloppen. Mm-hmm. Niet heel veel. Maar soms sta je in een productie waar je eigenlijk niet in wil staan. En dan denk je, iedere avond kon ik maar door de grond zinken. Mm. Dat is dan niet leuk. Dan heb je een rotvak. Maar komt niet veel voor. En komt dat dan omdat je een verkeerde keuze hebt gemaakt? Of gewoon omdat het gewoon het is gewoon de chemie tussen acteurs niet. Of je doet altijd je stinkende best. Maar ja, soms lukt het gewoon niet. Ook met leuke mensen niet. Want ik werk eigenlijk altijd met leuke mensen. Dat is altijd voor mij de eerste voorwaarde waar ik naar kijk als ik ergens voor gevraagd word. Ja, eigenlijk meer naar wie er meedoen dan wat ik te doen heb. En hoe heb jij jezelf ontwikkeld als actrice? Als je jezelf nu vergelijkt met zoveel jaar terug toen je acteerde? Ja, ik denk dat ik me nooit neergelegd. Ik ben niet voor het gemak. Ik ben wel iemand die heel precies is. En ik heb de mazzel dat ik natuurlijk meer dingen dat ik ook kan zingen. Dus ik heb de uitdaging van het zingen, ook met orkesten en zo. Ik ben niks uit de weg gegaan. Ik ben best een dapper meisje. Mooi dat je dat zegt, meisje. Ja. En wat voor rollen vind jij dan het allerfijnste om te spelen? Want je zegt van ja, je kiest dus iets op basis van met wie. Wie doet er mee? Zeker. Ik vind over het algemeen rollen dat je de lelijke zielige vind ik eigenlijk altijd het leukst om te spelen. Veel leuker dan mooi en weet ik veel, sexy of zo. Ik vind lelijk en zielig leuker. Dat zeg ik tegen Pieter Kramer, een van mijn grote vrienden en ook regisseur. Zeg ik, dat is weer een Mary van der Voort. Want Mary van der Voort was bij toen ik denk ik 18 was of 19, speelde ik Mary van der Voort bij Pieter Kramer met ons groepje wat we hadden in Utrecht naast school. Ja. Speelde ik Mary van der Voort. En Mary van der Voort komt, dat was een zielig meisje. Lelijk, zielig meisje met een brilletje. En stomme sokken, alles stom. En dat vond ik heerlijk om te doen. En die komt gewoon af en toe terug. Ook in, dan niet helemaal Mary van der Voort, maar er zit altijd wel. Er zit in mij ook een Mary van der Voort. Het stotterende stumpertje. Het zit in iedereen. Tuurlijk. Eigenlijk toch? Ja, maar ik vind dat het leukst om te spelen. Ja. En waar droom je van qua rol? Heb je nog dingen dat je zegt van die rol moet ik nog een keertje doen? Ik wil heel graag nog een keer. In corona had Pierre Bokma tijd voor mij. Voor ons. Een stuk wat Maria had geschreven. Dat had ik heel leuk gevonden, maar de corona kwam ertussen. We hebben het wel gespeeld, 7 keer voor 50 man. Dat vind ik echt zonde. Ja. Want met Pierre, dat is zo'n toffe jongen om mee te spelen. Die tilt je mee op, zeg maar. Ik zou wel weer met een orkest willen zingen. Dat zou ik wel leuk vinden. En ik zou wel minder willen werken, maar dat lukt me maar steeds niet. En ik ga begin volgend jaar weer een televisieserie, Maud en Babs, serie 2, opnemen. Daar heb ik ook zin in. Wat is dit? Ja. Ik heb wel eens een stukje geschreven over Loes. En dat begint zo. Ach, Maria. Ik denk dat ze een vogeltje is geweest dat door het centrum van de stad vloog en ineens dacht, dat beeld met dat gat op de plaats waar een hart zou moeten zitten, dat kan wel wat vrolijkheid gebruiken. En het vogeltje vloog door het hart van de stad en terug en er weer doorheen. En de mensen keken omhoog en lachten. En het vogeltje zag de mensen en dacht, Dit kan ik. Ik ga de rest van mijn leven heel leuk vliegen. Het ene hart na het andere hart vlieg ik in. Moet jij eens kijken. Ze is als de stad waar ze woont. Van aanpakken en van leven en van recht door zee. Ze is als de stad zelf. Gebombardeerd en weer opgebouwd. Als je met haar gaat eten, dan moet je vlucht bestellen. Want anders doet zij dat voor het hele gezelschap. En dan eten we allemaal spinazie waar we geen zin in hebben. Oh, sorry, ik hou van opschieten, zegt ze dan. En verder moet ik erbij zeggen dat het zo jammer is dat ze zo stinkt. Want daar kan ze ook niks aan doen. Dat is niet waar. Maar zij vindt dat leuk als ik dat leuk zeg. Toen met Maria zei, wat zal ik nou zeggen? Ik zeg, zeg toch gewoon dat ik uit mijn kontje stink. Ja, dit was dus Maria Goos, waar we het eerder over hadden, leuk, inderdaad. Ja, het is wel een mooi beeld, hè? Ja, heel mooi beeld. Je ziet het helemaal voor je. Lekkere meid. En ook dat waar we het eerder over hadden, van de lach aan je kont. Wat werkt nou wel en wat werkt niet qua humor? Ja, dan ga ik jou niet aan je neus hangen. Nou ja, dat is natuurlijk heel lastig te zeggen, want ik kan een zin zeggen waar men om schatert en jij zegt dezelfde zin en het blijft helemaal stil. Ja, dat is hartstikke lastig. Dat... En verandert dat? Ja, je mag heel veel dingen niet meer zeggen. Dat vind ik echt wel best stom. Ja, heb je daar last van? Ja, ik heb last van. Ja? Ja, omdat... Hoe dan? Nou ja, er zitten liedjes en daar zit dan het woord wat je niet meer mag zeggen in. Terwijl dat een liedje is en denk ja, hoe moet dat dan met het liedje? En zing je dan het hele liedje niet meer? Of bedenk je nee, dan toch een ander meer, woord? Want ik werk natuurlijk nu ook samen met jonge mensen. En die zijn zo woke als het maar zijn kan. Ja. Je zegt ook alsof het echt heel vies is. Ja, ik vind het ook lastig. En ik begrijp heel goed dat het even heel extreem moet worden om nou eenmaal een verandering door te zetten. Maar ik vind deze fase een rotfase. Ja. Ik hoop dat het gauw een gemiddeld, een moyen wordt, in plaats van zo de bovenop en niks mag meer. Want als kunstenaar moet je natuurlijk gewoon een vrijheid voelen om alles te kunnen zeggen. Ja, nou, ik heb er in deze voorstelling helemaal geen last van, hoor. Ik bedoel, ik zeg helemaal geen dingen. Ik zeg helemaal geen dingen niet die ik wel had willen zeggen. Nee. Maar met mama zong ik wel liedjes waar dan die woorden in voorkomen die niet meer mogen. En nogmaals, ik snap het wel, maar ik vind deze fase niet leuk. Hoe gaat zich dat ontwikkelen, denk je? Gaan we weer wat normaler daarin doen? Ja, dat hoop ik wel, want het gaat altijd al van het ene extreem in het andere. Dat zei mijn Fransman, mijn eerste man, de vader van mijn kind, zei al... Laten we rechts worden, worden ze vanzelf links. Ja. Dus het, ja, zo gaat het. Vroeger vond iedereen trouwen stom en nu gaat iedereen weer trouwen. Ja. Want je hebt dus een voorstelling over jouw leven. Als het leven een gebruiksaanwijzing zou hebben, wat zou je daar inschrijven? Een beetje dapper zijn, een beetje durven. En niet, niet streng, niet zo streng. Ja, voor jezelf mag je streng zijn, maar zo streng tegen anderen. Een beetje begrip voor elkaar. Ja, kijk, wat mensen geloven, en dat vind ik allemaal prima, maar ik vind niet dat je per se het geloof nodig moet hebben om te weten dat je er voor elkaar moet zijn en voor elkaar moet zorgen. Ik vind zorgen een groot punt. Ik ben zelf een vrij zorgzaam mens. Mm-hmm. Wees een beetje lief tegen elkaar en zacht en stil. Niet allemaal zo erbovenop zitten. Zorgen, je bent ook een aantal jaar dus mantelzorger geweest. Ja. Ben je nu opgelucht? Ja. Ja. Het is een bevrijding. Voor haar ook. Voor mij ook. En je hebt natuurlijk zelf ook ervaren van waar het knelt in de zorg. Ja, ja, ja, zeker. Ik heb ook gezien hoe ongelofelijke engelen de mensen zijn die, mm-hmm, die er wel zijn. De zorgers, echt engelen. Maar ja, ook heel veel fouten wegens personeelsgebrek. En nou had ik tijd voor mama en samen met haar ex-man, waar ze heel goed mee was, hebben wij haar regelmatig een paar keer per week lekker rondjes gereden. We gingen met haar naar de, weet ik veel wat, we deden dingen met haar. Maar er zaten daar ook mensen waar niemand mee kwam. En dat personeel heeft gewoon te weinig tijd om zich daar echt... Dus die zijn wel heel lief, hoor, ontzettend lief. Ja, en de thuiszorg, man van het kastje naar de muur gestuurd. Toen ik eenmaal thuiszorg had, moesten we ze nog wel binnen zien te krijgen. Want mama vond het natuurlijk nergens voor nodig. Want er was niks aan de hand. Ze wilden ze niet binnenlaten. Ja, die dementie, wat een gemeen... Ja, ik bedoel, kanker is ook verschrikkelijk. Er zijn allemaal verschrikkelijke ziektes. Maar dementie is zo mensonterend. Hoeveel momenten had ze dat ze heel helder was? Steeds minder. Op het laatst was ze niks meer. Was echt niks meer. Want dan kan je ook geen gesprek meer helemaal voeren. Ze zei, ik zat dan zeg maar een uur of anderhalf uur met haar in de auto. En dan zei ze om de 2 seconden... Moet je kijken van een hoop auto's. En dat een uur lang. En na een uur zei ik, mam, nou weet ik het wel. En dan zei ze, wat? Nou ja, je zegt alleen maar de hele tijd, wat een hoop auto's, wat een hoop, ook geïrriteerd. Wat een hoop auto's, wat een hoop auto's. Oh, zei ze, zal het niet meer doen. Moet je kijken van een hoop auto's. Dan ging ze weer. Ik werd daar helemaal gek van. En dan tegelijkertijd voel je daar dan schuldig over. Als je boos bent geweest op je moeder, terwijl je denkt, dat doet toch niet zo stom, ze kan er niks aan doen. Maar ik bedoel, het is zo lastig als je 60 jaar lang wel gewoon tegen je moeder kan doen en dan ineens 8 jaar niet. Want dan heb je ineens, is het je moeder niet meer, maar een lastig kind. Een lastige patiënt die eten in de mond propt en andere bejaarden schopt. Niet leuk. En dan heb je vast ook nagedacht over van wat als mij dat ook overkomt. Zeker. Heb je een plan? Zeker. Ja? Wat is het plan? Ik heb de spullen al in huis. En geeft dat dan een rustig... Ja, dat geeft een rustig gevoel. Je begint ook meteen te stralen. Ja, ik vind dat heel fijn. Alsof vanaf je een soort moment voorpret dat ik dat hebt. In huis had, dacht ik zo. Ik ga dit. Ik wil het voor mezelf niet, maar ik wil het ook voor mijn kind niet. Ik wil het niet. Dus ik ben heel blij dat ik dat in huis heb. Maar ja, dan is natuurlijk het lastige. Weet je zelf wanneer het intreedt? En wanneer het heel ver... Natuurlijk, ik ben nu bang. Ja. Maar goed, en zolang ik nog 1,5 uur tekst uit mijn hoofd kan leren... denk ik dat het nog meevalt. Wel goed. Ja. Maar ik denk wel, als ik het voel... Natuurlijk word ik ouder. En natuurlijk heb ik net als al mijn vrienden... denk wat, hoe heet dat ook alweer met dat... Met die tanden, met dat haar. Natuurlijk, dat heb ik ook. Maar ik weet, na 1,5 uur tekst uit mijn hoofd te hebben kunnen leren... dat het prima gaat. Ik leer wel lastiger. Maar goed, dat is geen dementie. Maar ik zal het op tijd laten checken als ik het aanvoel komen. En dan zal ik te vroeg dat moeten innemen. Ik heb dat natuurlijk met mijn dochter overlegd. Hè. Ja, dus het plan ligt klaar. Ja. Hoe vind je het in het algemeen, het ouder worden? Ik vind overigens dat iedereen recht heeft op zo'n pil. Ja? Ja, dat vind ik. Ik ben daar voorstander van. Iedereen moet zo'n pil kunnen bestellen, in huis halen en zelf beslissen. Ja. Misschien mag er een leeftijd aan verbonden worden. Maar aan de andere kant, als je heel zwaar depressief bent... als je jong bent, dan is het leven gewoon... dan wil je niet meer. En dat mag je zelf weten. Want als je echt niet meer wil, dan spring je voor een trein of van het Hilton. Nou, dat is eigenlijk veel onaangenamer. Voor anderen. En voor jezelf. Dus ik vind dat iedereen daar recht op heeft. Mevrouw, je wou iets anders vragen. Ja, over ouderdom. Hoe vind je het om ouder te worden? Ja, het ouder worden op zich. Het ouder worden zonder Harold vind ik heel jammer. Ja. Want ja, ook toen hij nog leefde, zeiden, gingen we ook tegen elkaar... Moet je kijken, die bellen zien er toch heel gek uit. Zeiden, ja, maar moet je mijn eens kijken? Oh ja, ja. Nee. Oké, dan ben je samen oud. Maar nu is het zo in je eentje. Ja... Zolang er geen gebreken zijn, vind ik het prima. Ik bedoel, ik vind rimpels krijgen en zo, en een oude kop. Nou, ik denk wel eens, Jesus, van een rimpels. Maar ik vind het niet echt erg. Maar gebreken vind ik wel erg. En vanaf welk moment had je dat je oud voelde? Toen ik een gebrek begon te krijgen. Toen je voor het eerst een gebrek kreeg. Ja. Maar ja, je hebt nog superveel energie. Als ik hoor wat jij op een energie, dag doet, dat is mijn probleem helemaal niet. Het is meer het probleem van een ander die om me heen leeft. Want inderdaad, kan je naar een restaurant... en wil ik best heel snel voor je bestellen als je te langzaam bent. Ja, dat vind je lekker, spinazie. Ik heb lekker spinazie voor je besteld. Dat vind je lekker. Hey, en je plannen na deze voorstelling? Ik ben gevraagd, maar ik weet niet of ik dat ga doen. Dat weet niet of ik dat durf. Maar ik ben gevraagd om een workshop te komen geven. In Spanje, ja, niet voor de Spaanse mensen, maar voor Nederlandse mensen... die dan een weekje of weet ik veel, een workshop theater. Maar ik vind het ook spannend. Waarom dan? Omdat ik dat nog nooit gedaan heb. Maar is dat impostorsyndroom of zo? Dat zou ook wat nog opspeelt? Kunnen, ja. Waarom zou je het niet doen, ja? Nou, omdat ik... Dan moet ik gaan bedenken wat ik dan moet doen en of ik dat wel kan. En of ik die ik ben namelijk zo direct. Ik ben altijd bang dat ik mensen kapot maak. Zeg, wat sta jij nou te doen? Doe eens even normaal. Even normaal, joh. Nee, dat is niet leuk. Wat nee, je dat doet. Is echt heel lelijk. Ja, ik ben heel direct, ik kan mijn waffel niet houden. En ik, ja, het is niet de bedoeling dat die mensen kapot maak. Dus ja, ik vind het wel een goed idee. Ik vind het wel een leuk, spannend idee. Ja, het is wel leuk om over na te denken al. Van wat zou les 1 zijn ja. In een theaterworkshop? Stel, ik ben een beginnende theater. Ik heb bijvoorbeeld heel veel klokhuisscripts. Ik zou zeggen, kies een scène uit en begin maar. Of wat ik ook leuk vind, is dat je uit bladen mensen knipt waarvan je denkt, oh, dat lijkt me een leuk personage. En dan wil ik dat je die gaat beschrijven. En dan wil ik dat je zegt, wat zou die doen? En dan ga je zo langzamerhand iets maken. Het ligt er ook een beetje aan wat die mensen willen. Ja. Willen ze liedjes schrijven? Willen ze zingen? Willen ze? Dat kan allemaal bij mij. Ja. Oh, jij gaat dit doen. Want in Spanje kun je ook heel lekker eten na afloop. Ja, nee, het is zeker. Het is bij de Trois Olés, bij iemand die daar al heel lang een Airbnb heeft. Heel leuk. Ja. Heel Debbie. En ik ben daar al een keertje geweest. En die zijn de yoga-cursus en zo. Ik doe dat allemaal niet, hoor. Maar die kan je wel doen daar. Nee, het is heel leuk. En wie weet ga ik dat doen. Dat lijkt me wel spannend. Aan het begin zeg je, je moest hem zelf ook nog eventjes opnieuw lezen. Ik zoek niet naar een nieuwe liefde. Maar ik zoek ook niet wel. Nee, ik zoek niet. Ja, ik zeg altijd, ik heb nog steeds verkering. Ja, voelt dat zo? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, eigenlijk wel. Ik was heel gek op hem. Wat vond je zo leuk aan hem? Hij rookt zo lekker. Waar rookt hij naar dan? Lekker. Nou, lekker. Ik was heel gek op hem. En hij op mij. En we wilden elkaar niet veranderen. We wilden elkaar alleen maar versterken. Dat was heel fijn. Ik denk, ja, ik weet niet. Ik ken wel leuke mannen, hoor, maar die hebben ook allemaal een leuke vrouw. Wat vooral zo moet blijven. Mm. Daarbij, ja, weet je, ik ben 68, bijna 69, was dat nuf. Maar je trekt niet meer zo makkelijk je hemd uit voor een ander. Dat lijkt me heel moeilijk om met iemand intiem te worden. Mm. Lijkt me lastig. Maar zou je het qua gezelligheid wel leuk vinden? Ik heb het gezellig genoeg zo. Ik bedoel, ik wil ook niet hunkeren naar iemand. Ik wil dat niet. En ik vind het goed zo. Ik heb heel veel leuke mannen, vrienden, waar ik mee optrek, waar ik mee naar de film ga, waar ik mee eet, waar ik mee naar voorstellingen ga. En dat is goed. Het is goed. Dus je kunt je eigenlijk ook niet voorstellen dat daar weer een... Nou ja, als dat gebeurt, gebeurt iemand. Het. Maar ik ben niet op zoek. Je zit niet op de apps, op de dating-apps. Wat denk jij? Loes Luca op een dating-app. Nee, dat wordt lachen. Nee, dat is wel een leuke voorstelling allemaal opleveren. Gekken, joh. Ja. Nee, dat moet ik allemaal helemaal niet hebben. Nee. Nee. Op wat voor type mannen had jij altijd een zwak Mediterrane voor? Mediterrane mannen. Maar Mediterrane dat was Harald mannen. Helemaal niet. Dat is zo grappig. Harald was een gespierde spijker, een blonde gespierde spijker. Harald is de broer van Huub van der Lubbe. Ja. Het was ook een dunnere Huub van der Lubbe, zeg maar. Iets knapper. Kom maar even dicht bij de radio zitten. Maar het was wel een beetje knapper. Huub is ook een hele lieve familie, is die. Maar dat is ook heel muzikaal. Ja, zeker. Nee, gek, maar ik val dus eigenlijk op Mediterranee. Op Frans, dus Bernard, de vader van mijn kind, dat was liefde op het eerste gezicht. Met Harold was helemaal geen liefde op het eerste gezicht. Vond ik wel een leuke man, maar ik had geen interesse. Want jullie ontmoeten elkaar? Bij het toneel, hij was technicus. Hij kleedde mij aan en uit op het toneel. Niet naakt, hoor, maar met kostuumwisselingen. En ik weet nog dat ik één keer moest hij mij het jasje zo aangeven. Dus zeg maar, hij stond achter me. En ik moest dan met mijn rug naar hem in de mouwen. Maar toen draaide ik me om. Toen ging ik zo met mijn voorkant in de mouwen. En tegenpakte ik hem vast. Zeg, nou heb ik je. Maar het was eigenlijk alleen maar om hem te plagen. Want hij was heel verlegen. Niet wetende dat hij mijn man ging worden. Maar hij is dus eigenlijk helemaal niet mijn type. Ik val op mediterrane, nog steeds op mediterrane types. Het is wel mooi dat... Het is ook weer een beetje cliché natuurlijk. De actrice die iets krijgt met de technicus. Ja, nou ja, of je blijft aan een acteur hangen of aan iemand met een lamp en een draad in zijn handen. Ja. En ik heb toch liever iemand met een lamp en een draad dan met een acteur te zijn. Nee, dan kan hij ook nog handig. Kan hij thuis ook nog wat dingen repareren, ja. Toch? Nou, dat kon hij zeker. Ja. Ja, dus nu ben je bezig met de voorstelling Uit het Hoofd. Ik heb het gezien, de voorstelling. Ik vind het een prachtige voorstelling. En wat ik heel mooi stuk vind, is het laatste. Ja. Ik zal nog niet helemaal verklappen. Nee, maar... dat mag je niet doen. Nee, mag ik niet verklappen, nee, maar... dat mag je niet doen. Het gaat wel om dat, ja, dat dingen soms anders lopen dan je wilt. Ja, zo is toch? Dat. En hoe ga jij daarmee om als controlfreak? toch nou, ik wilde, zijn. Ik wilde eigenlijk, net als in het stuk ook gezegd wordt, ik wilde dat eind helemaal niet. Nee. En Maria en Aad, de regisseur, zei steeds, ja, je moet dat gewoon doen. Je moet het er, nou. Dus met hele lange tanden, zeg maar, heb ik dat gedaan. En ik vond het echt ook moeilijk. En het eindigde ook in eerste instantie heel zwaar. En daar heb ik uiteindelijk een stokje voor gestoken. Want het eindigt nu heel energiek. En dat wil ik ook graag. Dat is ook wel een mooie levensles, toch? Van je krijgt het einde. Ja, wat je krijgt toebedeeld. Ja, zeker. Ja. Maar ja, je neemt ook wel weer het heft in eigen handen. Ja. Ja, door inderdaad nog een eindje eraan te plakken. Ja. Want ik heb het tot en met de première zo gespeeld zoals Maria en Aad het wilden. En na de première heb ik gezegd, ik wil het niet zo op tournee. Ik wil dat het positiever eindigt. En toen heeft Aad, want Maria kwam er niet uit, wat ik heel goed begrijp hoor, als je al anderhalf uur hebt geschreven. En we hebben wel 23 versies heeft ze gemaakt. Oh, echt? Hè? Ja. Ja, niet met hele grote veranderingen. Maar goed, we hebben er heel erg aan geploeterd. Maar goed, dat is zo met een nieuw stuk. En uiteindelijk heeft Aad met de woorden van Maria heeft een nieuw einde verzonnen. Waardoor het nu energiek eindigt. En daar ben ik zelf heel blij mee. En ben je er nu een beetje klaar mee met dingen over je eigen leven? Ja, ik ben klaar mee, ja. Ja. Maar ja, goed, het is natuurlijk een bron van inspiratie. Ik zie dat ook aan mijn kind. Die maakt animatiefilms en die put soms ook uit eigen ervaring. Ja. Ja, je hebt nou eenmaal allemaal een verhaal. Jij hebt ook een goed verhaal, by the way. Ja, ja, we hebben allemaal een verhaal. Iedereen heeft een verhaal. Alleen, ja, wij staan op het toneel omdat we dat goed kunnen vertellen. Ja. Maar ja, het is wel het nadeel dus. Dan heb je zo'n persoonlijke voorstelling en dan moet je in al die interviews over jezelf weer gaan vertellen. Ach ja. Ja? Ja, ik ben maar één iemand. Dus ik vertel inderdaad regelmatig hetzelfde. Maar nogmaals, ik ben maar één iemand. Ja. Als je terugkijkt op je toneelcarrière. Ja. Hoe kijk je terug? Met heel veel plezier. Ik vind dat ik in een geweldige theatertijd heb geleefd. Want als nu die kinderen die nu allemaal moeten beginnen. Oh, nou, ik geef het ze te doen. Want om nu de zalen nog vol te krijgen na corona is heel lastig. En ik heb gewoon, ja, ik ben bij orkaten gezeten, bij muziektheater. Ik heb bij orkesten gezongen. Ik heb echt een topcarrière gehad. Ik heb heel erg goed kunnen doen wat ik graag deed. Doe wat je het liefste doet, zuster Clivia. Heb ik allemaal gedaan. Dus ja, daar kan ik met prachtig gevoel op terugkijken. En van welke regisseur heb jij het meeste geleerd? Bij welke regisseur ben jij het meest gegroeid? Ja, Aad Seelen en Pieter Kramer. En ja, bij Orkater hadden we geen regisseur. Daar deden we het gewoon zelf. Dat is ook pittig, hè, met je collega's het uitzien te zoeken. Mm-hmm. Antoine Uitenhaag. En wat leerde je van hen dan? Jeetje. Ja, wat leerde je? Nou, laten we beginnen met Pieter Kramer. Nou, Pieter die werkt, Aad die werkt van binnen naar buiten en Pieter werkt van buiten naar binnen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Pieter is heel erg van buitenkant. Dus die zegt, nou, wat je toneel speelt, moet je zelf maar even uitzoeken. Maar als je met daar gaat staan en dat laken daar vasthoudt, met die punt naar boven, nee, die doe je niet goed. Snap je? Dus die werkt daar. Dus dan die moet zet je neer. Die zet je neer. Die zet je neer als een pop, zeg maar. En daar moet je dan zelf bij verzinnen. Wat je aanbiedt. En daar zegt hij dan. Nee. Of hij zegt. Ja, ga daar maar op door. En Aad is meer een puzzelaar. Die is meer redactioneel heel goed. Dus die kijkt veel meer naar de tekst. Dus heeft Maria echt wel best een hele goeie aan. Want Maria is af en toe die kan niet altijd. De structuur is soms lastig. Is ook lastig natuurlijk. En daar helpt Aad haar bij. En die is redactioneel gewoon heel goed. Dus die haalt alle vuiligheid eruit. Of alles wat te dubbel staat. Of nog een keer staat. Of wat niet klopt. En dat is ook heel fijn. Dan zit je zo samen zo te puzzelen. Ja. Dat heb ik van ze geleerd. Ja. En je zei nog een naam. Antoine Uitenhaag. Dat is meer echt zo'n hele gedegen jongen die heel goed. Die is gewend. Die werkt al heel lang in Duitsland. En die zegt toegtig. Die is wat ouderwetser. Ik vind hem soms iets te netjes in zijn regie. Maar ik vind hem ook heel tof in wat hij aandraagt. En wat hij weet hoe hij het hebben wil. Want ik hoorde laatst die stuurt veel meer. Aad en Pieter sturen. Dus Aad stuurt in de teksten. Pieter stuurt aan de buitenkant. En Antoine stuurt echt. Die weet wat voor karakters die wil zien. Mooi, ja. Ik hoorde laatst een interview met Micha Wertheim. En die zei van dat hij het heel fijn vindt dat hij niet zo'n theateropleiding is gehad. Ja, dat zou kunnen, ja. Ja, heb jij het wel altijd heel fijn gevonden dat je het wel had? Nou, ik ben eigenlijk docent dramatische vorming. Hè? Ik ben helemaal niet opgeleid. Maar ja, wij kregen natuurlijk wel toneellessen op school. Ja. Heb ik toch het meeste geleerd van Teunke Hauer. De moeder van Rutger Hauer. Die gaf elementair toneel op school. Dus dat, die kwam een hele grote zak vol Shakespeare's aan. En dan moest je dat, dat vond ik geweldig. En als je het dan gedaan had, ging zij jou nadoen. Nou, dat was genadeloos. Maar wel geweldig. En ik kon haar humor heel goed hebben. Er waren kinderen die in elkaar stortten als ze nagedaan werden door Teunke. Ik vond het geweldig. Kon mij niet gek genoeg zijn. Wat was de vraag ook alweer? Oh ja, nee, de vraag was... is het fijn om toch geschoold te zijn in theater? Want Micha Wertheim die zei van... ik vind het heerlijk dat ik gewoon helemaal daar blanco... en puur vanuit mezelf dingen kan uitproberen... zonder dat ik weet van, oh, ik doe dit omdat... Ik weet niet wat er van mij geworden zou zijn... als ik de toneelschool in Amsterdam of Maastricht of Arnhem gedaan had. Ik heb Utrecht gedaan en ik heb daar naast de toneelschool... ook altijd gespeeld in een theatergroep met Piet Kramer toen al... en Beppie Melissen, ook mensen die groot zijn geworden, zeg maar... in de theaterwereld. Ik heb het heel fijn gehad... En ik weet niet wat er van me zou zijn geworden. Of ik een Shakespeare-actrice zou zijn geworden... als ik op een van de andere scholen had gezeten. Ik heb een loslaatmuseum. Een loslaatmuseum? Ja. Wat is ik dat? Ik vraag mijn gasten altijd om iets achter te laten. Iets waar ze van af willen. Ja, ik zie je nou heel verschrikt om je heen kijken. Ik zou niet weten wat ik... Ik heb een hele leuke nieuwe BH. Hou die maar aan. Oh, nou, als je hem ziet, wil je hem hebben. Wat ik achter moet laten. Ja, iets wat je tegenhoudt of waar je van af wilt. Oh. Maar het voorwerp ben je... Oh, je gaat nu in je tas zoeken. Ja, maar moet het niet een voorwerp zijn. Ja, een voorwerp. Maar mocht het voorwerp... Ik heb nog gewoon een oude pak zakdoekjes. nee. Maar mocht het voorwerp niet te vinden zijn, dan mag het ook iets symbolisch zijn. Een eigenschap van jezelf of een herinnering. Mijn grote wafel wil ik best een stukje hier achterlaten. Ja, wil je dat echt? Ja, best wel. Ja? Heb je er last van? Ja, ik heb last van. Of hebben andere mensen er vooral last van? Ja, natuurlijk andere mensen, daar heb ik dan weer last van. Ik flap het er maar wat uit, weet je wel. Dan, terwijl ik het zeg, denk ik, niet zeggen. En dan doe ik het toch. En ben je dan ook zo iemand die dan aan het eind van de dag in de bed ligt... en dan terugdenkt van, oh, waarom heb ik... Niet eens aan het eind van de dag. Ik denk meteen al, wat heb je nou toch weer gedaan? Van wie heb je die grote wel? Weet ik niet. Niet van Luc, niet van mama ook. Nee. Ja, gewoon, dat is natuurlijk, elk voordeel heeft zijn nadeel. Dat ik zo ad rem ben en snel, dat heeft zijn voordelen... maar dat heeft ook zijn nadelen. Want inderdaad, dadelijk zit je met een bord spinazie voor je neus... wat je helemaal niet hebben wou, omdat ik het besteld heb. We eindigen met de liefde. We hebben het al een beetje over de liefde gehad. En ik heb hier staan... Heart Belongs to Daddy... van Marilyn Monroe. Ja, leuk. Ja? Ja, leuk. Want je zong dat nummer bij Matthijs gaat door. Ja. Waarom vind je dat zo'n mooi nummer? Ja, vind ik gewoon een heel mooi nummer. Het is toch ook een leuk nummer? Het is een heel swingend nummer. Ja. Het schijnt dat zij het zin voor zin heeft ingezongen. Want ze kon helemaal niet zo goed zingen. Nee. En ik zing het in één keer. Dankjewel dat je mijn gast wilde zijn. Graag gedaan. En eerdere afleveringen van Micha kun je terugvinden in je podcast-app. En de voorstelling Uit het Hoofd. Ja, je moet even op de lijst ook nog Kick Productions. Kick Productions. Kick met K-I-K. Productions met een C. Productions, Kick Productions. En daar staat mijn voorstelling Uit het Hoofd. En dan kan je de speellijst vinden. Lolita. And I'm not supposed to play with boys. What? ta papa. You know, la propriétaire. Papa, papa, papa, papa, papa. While tearing off a game of golf, I may make a play for the caddy. But when I do, I don't follow through, 'cause my heart belongs to Daddy. If I invite a boy some night to dine on my fine Finn and Hattie, I just adore his asking for more, but my heart belongs to Daddy. Yes, my heart belongs to Daddy. So I simply couldn't be bad. Yes, my heart belongs to Daddy. Dad, dad, dad, dad, dad, dad, dad, dad. So I want to warn you, laddie, though I know that you're perfectly swell, that my heart belongs to Daddy. 'Cause my daddy, he treats it so. While tearing off a game of golf, I may make a play for the caddy. But when I do, I don't follow through. Sugar-dooga-doo, sugar-dooga-doo, ooh, daddy. If I invite a boy some night to cook up a fine enchilada, though Spanish rice is all very nice, ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-da-da. Yes! My heart belongs to my daddy, so I simply couldn't be bad. Yes, my heart belongs to my daddy, da da da da da da da da da. So I want to warn you, laddie, though I know you're perfectly swell, that my heart belongs to my daddy. 'Cause daddy, my daddy, my little old daddy, he treats it so. Ow. That little old man, he just treats it so good. Bye, baby. Remember, you're my baby when they give you the eye. Although I know that you care, won't you write and declare that though on the loose, you are still on the square. I'll be gloomy, but send that rainbow to me, then my shadows will fly. Though you'll be gone for a while, I know that I'll be smiling with my baby by and by. And by with my baby by and by. In the street, by and by. Bye-bye, baby, bye-bye. We will meet baby, on the beautiful shore. Bye. baby, you better remember you're my baby. When they give you the eye, my, my. Although I know that you care, won't you ride and declare? Declare that, oh, on the loose, you are still staying on the square. I'll be gloomy, but send that rainbow. NPO Radio 1. 2 uur.